158. ayete girerken biliyorsunuz 157. ayetten de biz, peygamberimizin nitelikleri verilmişti ya. Tamam. Böyle bir peygambere inanacaksınız demiş ki iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden, sizin kitabınızda adı geçen ana kentli peygamber evet. diye hep onu, güzel, güzel, sizin işte. Haramlarınızı kaldıran, helallarınızın bazılarını da haram eden falan demişti ya. Evet. Şimdi ondan sonra şimdi burada yine aynı şeyi konuyu hiç dağıtmadan bizatihi peygamberimize bir emir var. Orada direkt mesaj Allah adıyla şey yapmıştı. Fakat burada peygambere direkt bir emir var. Peygamberin yapacağı bir şey var bu defa. Peygamber ne yapacak? Piyasaya çıkacak. De ki diyor. De ki. Belki hani normal olarak verilen bir bilgiydi. Buradaki bir hitaba dönüştü şimdi. De ki, ey insanlar. Evet. Şimdi bak, ey insanlar. Peygamber toplum önünde sesleniyor. Ey insanlar, şüphesiz ben göklerin ve yerin mülkü kendisinin olan, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, hem dirilten hem öldüren Allah'ın size, hepinize gönderdiği elçiyim. Hepinize burada. Evet. O halde kılavuzlandığınız doğru yolu bulmanız için Allah'a ve onun sözlerine iman eden ümmi, ana kentli, Mekkeli peygamber olan elçisine iman edin ve ona uyun. Evet. Bu defa emir çok netleşti. Evet. Değil mi? Müşahhaslaştı üstelik. Evet, çok şey yaptı. Evet. Ey insanlar! Şimdi burada ne oldu? Şimdi peygamber hani tarihselci falan filan diyorlar ya, yani öyle peygamberin peygamberliği orada kaldı. Veyahut da sadece Hicaz bölgesindeydi, Mekke'deydi, Medine'deydi, tamam mı? Şimdi bütün oradaydı. Şimdi bak, hitap, şimdi peygamber kimin peygamberi dediğin zaman, evet kimin peygamberi evet. dediğim gibi, ey insanlar, ya. Değil mi? Bak, evet. ey insanlar diyor, evet. size, bak size, hepinize, tamam mı? Size, hepinize. Evet. Hepinize. Evet. Evet. Rabbimiz bunu bak duymasını şimdi, istiyor bütün dünya bak, insanlarına. İnni Rasulullah ileyküm size cemiyan. Hepinize. Hepinize, hepinize, toplumuza. Hepinize. Evet. Bu bir. Enam suresinde yine aynı şekilde de ki benimle sizin aranızda Allah tanıktır ve sizi ve ulaşan herkesi kendisiyle uyarayım diye bana Kur'an vahyolundu. Ulaşan herkese. Evet. Şu andaki ulaşan, insanları da. Evet. Mesela. Şu anda Kur'an nereye? Dediğim gibi kutuplarına İzmir'e. Kadar Çin'ine, Maçin'ine, Japonya'sına, bilmem şuyuna, buyuna, doğudan, batıya, ya. Güneyden, kuzeye, dünyanın her tarafına ulaşabiliyor. Tabii. Ve çok şükür ulaştırıldığı zaman da semeresini veriyor. İnşallah efendim. Yine Furkan da alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren ne cömerttir. Alemler deyince tamam. bütün dünyayı bahsediyor. Sebe suresinin 28. ayetinde seni ancak bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Evet. Kur'an bütün alemler için bir öğüttür. Daha sayalım mı? Böyle 40 tane, 50 tane yani tespit ettiğimiz şeyler vardır. Evet. Kesinlikle peygamber dediğim gibi kimin peygamberi? Tüm insanlığın dünya peygamberi. Hepsinin peygamberi. Tüm hepsine gönderilmiş bir peygamber. Evet. evet. Şimdi burada peygamberimizi burada deminki ayetlerde